بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی الف لام میم د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي غلبت رومیان په نږدې هیواد کې مغلوب شوي دي أرنا الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون أو لخفل الدغى مغلوب والنا ورسبة فتسو كرمك كدننا غوي برلاتشي یوازی دا اللہ حق واق دی مخی هم او پو روستا کی هم او هغه با حقا و رجوی چه کلا دا اللہ پاک تبکل شوی بری باندی مسلمانان خوشالی وکری بنصر اللہ ینصر من یجا و هو العزیز الرحیم الله جل جلاله مرستا تو برخه کوي کاته چې خوخه کی او هغه بر لاسي او رحیم دی وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون دا وعده الله پاک کړی ده الله پاک هیڅ تر خپل وعده څخه تخلف نه کوي او زیاتره خلک نه پوهیږي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون خلق يوازي دا دنیا دا زند فظاهري عرخ باندي تهيجي او الآخر رتنا فخفلا اما غوي غافل دي اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون آية عقوية كلا فاخفل الظان كي غور أو سكر مدعي كلا الله فاق مكة أو آسماننا او هغه ټول سیان چې دا غو په منځ کې دي په حق او دی وی تا کلی مو دی لپاره پیدا کړی دي خو زیاتره خلک د خپل رب له معاقات نه منکر دي اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا او آیا دغه خلک کله پز مکه کې ګرځېدلی را ګرځېدلی نه دي چې دوی ته دغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو هغوی ځمکه خس پړلې وه او هغه یې ښه ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې هغو ته دغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل نو الله پاکو پر هاغو باندې ظلم کوونکی نه وو خو هاغوی پخپله پر خپل ځان ظلم کاوو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون فپای کی دو خلق عاقبت کی بدی کړی وو ډیر بد کو زکه چې اعوذ الله پاک آیاتونو ته د درواغو نسبت کړی وو او په هغه پورې ملنډې وهلې الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم ترجعون همدا الله پاک دا سونی فایل کوي بیا به هغه د هغه اعاده کوي بیا با دامغ اللوری تا تاسی فرستا نشی و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون او کلا چی هغا ساعت برپاشی پا هغا ورز با مجرمان حق پاک پاک بشی ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين داغو فانگیر السيو شركانو كبه هيت سوك داغو سپاره گردوی او هاغوی با لخلو شركانو تا من کرشی ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون حکوم ورز چه هغا ساعت برپاوی هغا ورز با طول انسانان تبلا بیلو دلو ایوی سلسی فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضت یصبرون کمو کسانو چه ایمان راوڑه دی او خاملو نیکلی دی آغوی با پیو باکی خواست خسالا وسا تلسی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ او کوم کسان چې کافر شوی دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات دروازه غنلای دی او وی به په عذاب کې حاضر کړای شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بدا الله پاک تسبیح وکړی کله چې تاسو ما خام کوي او کله چې سهار کوي وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون په اسمانونو او ځمکه کې دا موږ له فار سناس پاینه ده او دغه تسبیح وکړی مازیګر او کله چې پر تاسو د ماسین وخت راځي یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون هغه لمړی نه ژوندې را باسي او له ژوندې نه مړی را باسي او ځمکې ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بکي په هم دې توګه به تاکه هم د مرد لحالت نه راوی اصفل سید ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون دا غلی خانون دادی چه اگر تاکه نخالی سپیدا کری نو تاسی بشر یاسی فناسا پیتوگه فزمككي فزيقي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون او دغل لخانوتة بلدادتي اغستاس لپاره هم دا ستاسی لجنس نه مرمنی پیدا کری تر سو چه تاسی لاغو سر آرام تر لاسا کری او ستاسی خزیس او خوان کمینسی مینه او خواخوگی پیدا کری پا باوری توگه پدی که دهوغو خلقو لپاره دیری نخانی دی چه غور او فکر کوي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين او دا غد نخانو صد آسمانونو او زمكي پیدایخ او ساسي دا زبو او ساسي دا رنگونو بلا دلوالي دي فباوري توگا پدي كي دا پوحانو لپارا ديري نخاني دي ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون او دغل نخانو تدخبي او رضي ساسي دك دل او ساسي دغل دفضل لتولدي فباوري توقه پدی کې دغه خلق لپاره ډیر نخانی دي چې په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او داغل نخانوط فدادا چه غطاشتا دبريخ ناز الله دخي ل ویر سره هم او ل تن سره هم او ل اسمان او بوروی بیا دا غو په وسلز مکه دا غی ل مرګ ورسته ژوند کی په باور کې دا خلق ل پاره ډیر نخانی دي چې ل پوه نه کار اخلي. ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أو دغل نخانوت صدادة چه آسمان أو زمكة دغف حكم تينج دي بيا سنگة چه خغط تاش تلزمكة نبلنا درك فقط تهم دي ون عرب تاسي فناسا فتوغ راوزي. وله من في السماوات والأرض كل له خالقون. فآسمانونو آوز نکا کچه هر سوف دی داغ بندگان دی طول دامغ دا فرمان صادی دی. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. همغه ذات د چې د هستولې پیل کوي بیا به همغه د هغې اعاده وکړي او دا د هغه لپاره لا زیات آسانه ده. په آسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړ دی او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اغا تاسي تفختل عمداز تاسي للذاتنا يوم مثال راوي آيه تاسي لهغو ستي تاسي تمركيت كدي جني غلامان داسي ستي زنوب درقائشي مال او استمانيكي لتاسي سره مساوي برخوالوي او تاسي لاغونا اماغا سيوي ريگي لكت سنگا سي فختل منزوكي دا خپل استعلام نظیری گئی. په دې توګه موږ آیاتونه سرګند وړاندې کوو دغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي.